الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سورة الصفات أخير دريم حسكي إعادة دعجز دمخلوقات سنگه چه اول که بیان کرو ده ملائکو وصفات صفا ناخر که بیا بیان دغسید جنات ذکر کرو چه ده طول اللہ رب العزت مقهور دی مغزوب دی ملعون دی مگر آئی چرتا بغلا سرا خبر راونی سی ناغد پار شغل تیاری اول کیم دی ذکر کرو نبی اے ذکر کی داغی عجز اورت کی دو مشرکانو پا عقائد باندی چی دمرا خبیث عقائد په دنیا کې د بل چا نشته دومره بدترین څنګه چې د مشرکانو دي نو جعلو سره دغې د شرک یو عظیم قسم بیانوي او دې سورہ انعام کې هم ذکر کړی او سلام آیات کې چې وال جعلوا لله شرکاء الجن دی الله سره پیریانو شریک کړی سی پرې خنو دي شرکاء الجن وخلقهم او دې تنګوري چې دا الله پیدا کړی نو او سره څنګه شریک شو وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مدرسه جوڑا کری دا اللہ لیلونا و زامن ثابت کری دیده ایک امغا مضمون ذکر کئی او لفظ دا جعال سر چه دا مشرکان طول دین جعالی دے بوگس عدیب دیر خوشحال دے وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا دي مشرکانو عقیده ساتلې ده نو ګرځولې ده په میند الله کې او په میند جناتو کې نسب په ولي او سره قائم کړي چې د الله رشتہ د جناتو سره شوی ده نا روایت تا حضرت مجاہد کراغلیو چا حضرت ابو بکر تینا تپوسکو چی اکم بختو چتا زوائی چی ملیک دا اللہ لنا دی نمن امہاتوہم مین دی سوک دی لنا ہم کولا ثابت اکڑی کنا اللہ لہا ولونه خدا غس نه پیدا کیږي نو من امهاتهم مهندي سوک دي نغيوي چې سراوات الجن دي جناتو کې داسې خلق دي شاهزادګي دي کنه لال پری بل پری دین مونو لېږي اغي سره وی رشتہ شوی ده دا انتہائی خوبص دے انتهائی نجاست تداغی دا عقائدو ذکر خو اللہ وی زانتے و ساتے بس سمرج زان ساتے لیشے وور دے زان دا وور و ساتے نگر زیدہ مشرکان پمیند اللہ او پمیند جناتو کی نصبن رشتان او خپل ولی بین الجنتی مراتنا خاص پیریان دی اگر کڑی رو مفسرینو تی مرات دا ملائکو آغستر حسین دا غلط شوی دی جلالین وغیرہ ذکر دا ملائکو ذکر مخ کیو شکا نا دا خو اللہ رد کئی مشرکین بالجن دلتا دا ملائکو ذکر نشتا بین الجنتی او دا آیت سیاق دلیل پدی بانده ذکر رستو انہم لمحضرون دیخو بجانم کے حاضر کلیشی نو ملائک خونشی کے دے داست دا دا مشرکان واقعی دوا چیزا اللہ نصب و رشتے دا جناتو سر بھی بینه و بین الجنت نصبا قرآن کریم رد کئی پدی باندی چی ظالمانو دا اللہ رشتہ دا آغا چا سروائے چی آغا جہنم یاندی اللہ رب العزت خو مومنان منکلی چی دی سر رشتی مکاوئے وَلَا تَنْكَحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اغیئے میں نکلی مسلمانان چو وردی سر رشتہ ہو نکے زگدی جہنمیان دی اولئے کہ ادعون ایلن نار دان سر اب ہم جہنم تراک آگی اللہ دا جہنمیان سر رشتہ اکڑا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ او یقنن خپوئی گی دا پیریان اِنَّمْ لَمُحْضَرُونَ چدیبا جہنم کی حاضر کلیشی لمحضرون فی النار سنجی دا لفظ دا سورت یاسین نرا روان دے بیا بیا ذکر کاؤ چبے جمیع اللہ دینا محضرون اللہ وی طلبا منسر حاضر کلیشی دقسی دا دنیا کی ام دا دیدا صفت ذکر کلیو چی بغیر دا اللہ نینی ولی دی آلیہا دا اللہ مینصورون پا دینیت باندی چیزا مغمدت اکلیش لا استطویعون نصرهم وهم لهم جند محضرون مدت نشی کولے بلکہ دی اروح کی داغی مدت تولار دی لخکری جو لکلی دی اقبل آلیہا دا پا اللہوی چی سنگ دنیا کی لخکری وی او دخپلو آلیہ او سر حاضرونو جہنم کی بوم ور سر ای کن مرگرتیا خوبیان لری کی گی انہم لمحضرون دیو حاضر کلیشی جہنم کی نسنگا اللہ داغی سر رشتہ اکڑا او سروات الجن چدے با کسی اکڑیو جنات کا ڈیر کلیشی او د انسان له ناخلینو یریږي تینا زکه دا شیاطین خو په نسب کې یو دي کنه او سره په دین کې جدا دي اچ بیا مشرکان شنو دا غيو د شیاطینو پرخ څه شو جنات خو دا شیاطین ته ویل شي کنه ها الله رب العزت مومنان من نکلی د دین چې دین سره رشته مکوي لیکن داسې قومونه په دنیا کې تیر شوي چې قران یې نو نه اخلي کنه ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى والمجوس والذين اشركوا دا مجوسی او قوم چې غویلو الله او ابلیس اخوانی وی الله ابلیس دا دوار رونه دي ولیکن الله هغه ذات ته چې د خیر کارونه کوي او ابلیس هغه دی چې د شر کارونه کوي ولی دنیا کې هم داسې دوارونه یې کنه نیو پکې خې اخلاقی خلق ته خوشاله صفاتونه کوي چې رضا داسې د نیکو بنده دی ډیر به بدو انسان دی هر څوک ته نه خوشاله دي کنه ادا بلوی دے کنا ناو چتا شیطانے کارونے نمجوسو داوی لیدی خواہ اگی پاکی دا اللہ رو رولی ثابت کرے دی ابلیس سرا چلاو ابلیس بائی بائی داد اگی عقید آو اللہ تینم دے یزدانی خیرے دا خیر مالک ابلیس تینم دا احرمنی خیرے دا شر مالک اللہ رب العزت وی او بیوی نئے کنا چغیزان دا جہنم نخلاصو لشی سبحان اللہ عما یصفون دیتا جملہ معترض ہوئی ازکا دا مشرکین او دیر خبیص عقائد بیان شو اللہ رب العزت تخپل زان تنزیح ذکر کا تقدیس یہ ذکر کا چه گوار دوکان شای خلقو دا دی پا دی خبرو او دی پا دی خبرو سوک ندوکا کیگی زکا دنیا کے کئیو بندہ زن لسا پروگرام جوڑ کی او تنظیم جوڑ کی دا غید پار دیر سوچ کئی ډېر کامیابی منصوبی جوړی کنا نو اکثر خلق داسي چې هغه سره مرګري شي پاره کې دغه داغي ظاهري لم لباس تو ګوري او ظاهري اخلاق ته ګوري نو متاثر شي اغه مشرکانو خدا داسي دین دی چې دې وسوک متاثر کیږي دی سر خونسو خیستا منصوبی شتا نو سر سر خیستا پروگرام شتا او بد چه شیطان و تصوی نو آغا کئی اللہ رب العزت زکا پل مینز کدا کلام راولو چه دوکن شیگوری سبحان اللہ اما یصفون مانا دادا چ الله پاک دې دا خبرونه چې دا مشرکان یې بیانې کلونه ولا ثابتې سبحان الله الله پاک دې کزامن ولا ثابتې يهود نصارا سبحان الله الله دې نه پاک دې او کله الله رشتي وایي د جنات سره سبحان الله الله دې نه پاک دې دسنا ما یصفون دا غسنا چی دیئے بیانی وصف مطلق بیان توی پا عربے کے مطلق بیان تا کاغا بیان دا حسنی او کا بیان دا قبحی کا بیان دا خیری او کا بیان دا شری خو بیان طویلش اللہوی دا دی چی سوی زد دینا پاکم اما یصفون چه مشرک سخ برکینو و توائی چه سبحان اللہ اما یصفون ابو ایگنے دے زمان دا خبرینو متاثر شو منز کی تبا داوائی چه سبحان اللہ اما یصفون دا خلد بن کلو کٹی تا تجی سوینو اللہ دا دینا پاک دا سب علاغا رہے دا ملک وسیلی والا گورے ہو چه سب پا دنیا کی توفیل دے برکت تے ہو حق و حرمت تے نو حق درا جمکڑی پدیت دا اللہ صفتونا کہیں اللہ صفتونا آگا دی چی قرآن کی دی چی نبی علیہ السلام ایلا احسوی سنان علیکم یا اللہ سخستا سنا و صفت نشم پورا کولے انیسو کی نشی پورا کولے انتا کما سنے تعالی نفسکا بس تاسنا پورا کول دادی چیو بندووی چلا تا اغسی چسنگای دخپل زان صفت کرده با استا اغسی منگا نور نپوییگو پا مختصر حبر پوییگو انتا کما سنے تعالی نفسکا تا اغسی چسنگ دخپل زان تعریف دکرده چه الحمدللہ سبحان اللہ لا اله الا اللہ لا دا بس دا وای نو دا د الله تعریف دی او که آپ لشوی اتی اروت شوی د مشرکان او نو چې کوم خبره کین او هغه کې بد الله به ادبی وی ګستاخی وی سبحان الله عما یصفون یا دمانا چه خلقو دلا تسبیح وائن دلا پاکی بیان کن داغی خبرونا چه دا مشرکانی بیانی سنگ چه دا انبیاءو ذکر اوش پدی سور صافات کی هر پیغمبر لا الہ الا انت سبحانک لولا انہو کان من المسبحین یونس علیہ السلام تسبیح اکلا کنا دنیا کې ولا نجات ورنکو دا سبب د نجات ته چې الله تعریف وکي الله حمد و ثنا بیان کړي الا عباد الله المخلصین درې مطلب دي دې آیت کې د یودا کذا کلام استثناء ته وي دسنے جدا کو تو جعلونا چې مشرکان خلګیا دي خدای له رشتي کوي الا عباد الله المخلصین ها مگر بندیان د الله خالص کړي شي وي اغي چرې داسې عقیده نه ساتي اغي داسې نوې توبه او باسي چې خدای اغي مشرکان تغاخونه چيچي چې را خو دی و دمو خال را نشینو چې په دې سټ ولا چا کو لګو چې دی خدای سره داسې خبرې کوي نو یې استثناء ده هغې نه ده وجعلوا الا عباد الله المخلصین دویم انهم لمحضرون دا شیاطین جنات بټول جهنم کې حاضر کړی شي الا عباد الله المخلصین هم اگر دا اللہ بندیان موحدین اغیبا جہنم کے نئی اغی جنت کے گورا اغیر اللہ جدا زی جوڑ کر دی اغیر دی زینا بچکلی دی دریم نزدی سبحان اللہ ام مایسفون پاک دی اللہ دا اغی خبرونا دا اغی عقیدونا چی مشرکان بیانی إلا عباد الله المخلصين موحدين دا بيانون نكي توبا موحدين چره دا شرك بيان نكي اغي دخلين با چره وانوري چه بندتوي چه پنه كهرا رسي دا خود مشرکانو خبر دي خوا دعاگانه دا شرك دي ذكرونه دا شرك دي سبحان الله عما يصفون الله ذات داغين پاک دي وإلا عباد الله المخلصين مگر بندیان د الله خالص کړي شوی ګور دې خو درې مطلب بیان شوه مخ کې سره کنه کجالو سره شي نو مشرکان جعلی کار کوي خو لیکن د الله خالص بندیان اوی چر جعلی کار نه کوي بوګس کارونه اوس دنیا کې چو ګور چرتا وی دغه کې سعودي کې وی سړې پانسي کولې بس دغه کې نیولې وینو بس پوښي چې دا مشرکی موحد چردا سن کوي دغه د دې کار دی د دې انتقال خو دې پس شوی دی دغه سی بیا د محضرون چې عباد الله المخلصین اغي الله د جهنم نه ساتلی د عامه صفون نه چې موحد صلی چې داس خبرې نه کوي ها کته تاسو کراشي به اعتبار او وي چې چې رستا سمارګری پلان یې کې بیان کو نو داسې خبره پکې وکړه وای دا زمونږ مرګره نو نو می په ځان یې خو زمونږ مرګره نو زمونږ مرګری داسې خبره نه کوي ها زمونږ مرګری وا شرک خبره کوي خو لیکن د عباد الله المخلصین دلته څوک مراد کې دی شي لومبه معنا ملائک توبه ملائک دا اللہ لونہ دی اللہ عباد اللہ المخلصین اخو دا اللہ بندیان دی خالص کری شوی اغیبان دی سنگا فی دا ساتھ لیشی دویم پا جناتو کیوں مشتے چیمان راوڑے دی اگا وقت کیوں وہ وسم بی ٹول خو کافران ندی مشرکان ندی نلاوی جنات بطول جہنم تزی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر چې پاغي کې د الله بندیاني خالص کړی شوی نو هغه جنت ته ځي کنه څنګه انسانان جنت ته ځینې پیریان بوم ځي کنه هغه کیسه مسلمانان دی اوسو چې صورت جن کې راځي نبی عباد عباد الله المخلصین نمرات جناتو مؤمنان او مسلمانان شي ادري مطلب دا دی چې انسانان ته نه مراد شي اخو مخکس بار بار ذکر شو دا لفظ سوز لمنویلو پینزز لذی صورت کراغلی لیکن دلتا کی پکی دادری وار احتمال اشتا احتمال لملائکو ذکاوم عباد اللہ مخلصین دی احتمال داغ جناتو چی مسلمانان دی او داغ سی انسانانو کی دا مضمون ذکر شو عجز دا آلیہ و رستم راضی خودی دے کہ اللہ رب العزت پونشرکانو باندے رد کئی او دی چی کل کل فخر کئی پخپل کار باندے پخپل کامیابے باندے اللہ رب العزت والا زورنور کئی دی سنگا فخر کئی یہ ردی چی کم محنت کئی پیو یو تن باندے دنیا کی مونگ تا خو پتہ نہ لگی گا نا سمون خدا محنتی چې بنده ته وایي چې د قران درس کیږي نیمه غنټه یا درې پاونو کرالینو ډیر وهای نو زموږ در باندې احسان نه استابره باندې احسان نو چې هغه صحیح سړی او نیکمل سړی نه به خامخوي چې نروره پتابه مې ولې احسانې دا وزد الله در زاد پاره استاد پاره نظم ولې ذات مسلمان نه کار مزه چیزو قربانه والے انسان نو مون خدا غه مهنت کوخه نور چل ناراضی رااله او مشرکان او هو هو چری په یو وخت پګرزی په یو یو بند پسه ور وتا ټکی اچ راوزی نو توبه تو په خپل راو ته یې پیمانه کی چې ودره دې نشم او خپې کار نکئی خبر لند کوا نو چکل یو بنده دی خپل لار تراوالی کنا مطمئن شی نو ډیر فخر وکي چو ګور پلانې زمونږ مرګرش خبره اخبار کې رالو خوشاله او شوي مټیاي ویل شي او شوي شل شوي چې پلانې زمونږه مرګرش خو دا غټ کار شو څومره فخر کی الله رب العزت وی تا ایس ندی کلی تا تا گورا خدمت تا گورا چرت تو چرت خدمت تو خدمت لاللہ جدا خلق پیدا کرده اللہ وی تا خواقا سلی خپل مرگره کن چی ما پا تقدیر کی لکلیو چی دے با جہنم تا دانگی اٹکار دے وکو خواق تا پا دبان دی پخار کے اہو کتا پی محنت نکولنو اسیو اگر دانگل جہنم تا فزان تیل اڑولیو اللہ دی آیات کی رد کیو لوی خبر کی خواہ چین دنیا کی یو تنظیم ندے یو جماعت ندے یو قوم ندے یو آزی دا امریکی ہوئی اتیا کسور تنظیمو نا چلی گی نو چې نور بسر دا ټول د دې د پاره دی ښه چې مسلمان ځان تراړي د دې نه ایمان اخلي اچ یو تن راوالي نو ګورې چې څومره مال دولت واخلو کاروبار ته جوړ کړي په خو کاروبار نو خاص به د خپل دین هغه وی چې دا مونږ ډیر لوی کار کوو کنه نو ټول پکې رااله چې الله وی سو کس نشي کوله دا سچ کیږي الله وی دا ما تقدیر کې لیکلی ښا نو دی پاغې دوره فخرو کی امی سالونه مفسرین ذکر کوي د وضاحت لپاره مفسر دی ته وی جتا ته خبر آسانه کې په مثال باندې لکه یو کور کې د چا بنیتی یو کور سره کنه او دا په نزایی کې د سود نه چې دی دا سې د خاموشه ژوند تیری دا سې د خوشاله ژوند تیری دا سې یو بل سرار وخت کې په یو طالبان دی او په یو دسترخوان باندې ناشتی نو یو تنه ته پکې دا غشورو کې ویدین ګور ته خبره کو کدام ولا دا کړه کنه ګډ وډ کړه نو پاره دغه شروع کې کله یو لیږي کله بل لیږي او کله کور تر وغواړي کله مور ته ولوي نو اخر دا چې کور پر روان کی نو خلق سوی ودا به پلاني کور روان کړه او غن صبرې ده بس هغه دې تکار ویلې وای جنې دا سکړه چې په دوخ پی اکړه نو الله وینا دا چې تقدیر کې سلیکلی نو هغه راځي خلق صلی اللہ علیہ وسلم اجازان غیس کولیش فَإِنَّكُمْ تاسو چیئے مشرکانو کدر ٹولی دنیا ہے کمڑے ہو کجوان دیئے وَمَا تَعْبُدُونَ او تاسو چیئے چا عبادت کوئے ستاسو آغالیہا کدر ٹول راجہ ماشی او دا محنت کی چیئے بندہ شرک ترالو مرتد کوئے اللہ وینا مان تم علیه بفاتنین نئے تاسو پا اللہ باندی چالا دوکا ورکون کی پا اللہ باندی چالا دوکا ورکون کی اگا مانا چه مخ کی ذکر شوا سور فاتر کی چالا ویلیو مومنان تا چه فلا تغرنکم الحیات الدنیا تذین ازان ساتھ ولا يغرنكم بالله الغرور ذو قدر نکیتا سلا پالله باندې شیطان ډیر دو کمار دې پالله باندې سمانا کینی چې داسې چلول د تجوړ کی ته خدای نه منکر کی بس چې ډو منم نه نو دا خو شیطان کار دې ولیکن دا ذریت خډیر دې ناغیم دغه کار کی چې اوس کوي نو کله چې څوک گمراه کی خپل لارې ته راوالي د خدای نه منکر کی په څه طریقه باندې شرک پیو کی نو دی خوشاله شي چې ځا یوم خو به گمراه کو څنګه گمراه کو د الله نام واړو نو دیو د الله نوم ناخلی کنه د عقیده د اسلام نام واړو دیو د اسلام نوم ناخلی کنه الله وی تا ته ګوره دی خپل ته دی ګوره مان تم علی بفاتنین نئے تاسو پالا باندی چالا فتنہ کی غرزون کی چی گمراہ ہے کہ ہون دا تاسو چی فخر کوئیں او نم اخلے چی مونگا پلانے راوارو مونگ سرے نمولی کو اللہ من ہوا سوال الجحیم دا خو سوالی دے فدو باندی فخر کوئیں إلا من هو سوال الجحيم مگر اسو کوچه جهنم تن نوزي غټکارو موکو جهنميان ډیروي په دې باندې فخر کوي سړې هو پتا سو کې پیدا نشي چره انو پیدا شي او جسينو جهنميان وي ګور په دې باندې فخر کوي إلا من هو سوال الجحيم مگر اسو کوچه داخليږي جهنم ته ادا زمونږ د وخت دا امزولی او چې دې په لومغه درسونه کولو خلق به مرا استاد الله کارو داسې برات لچی په یند به هم نه چې داسوک دے داسوک دے د کلی دی یو سر نه او د بل سر نه براتلو زګا دا سره خود مون کار نشته چې الکه تاسو کې د چازیه د کمی محلی دی سب خیلوی کده کده خیلوی کده احمد خیل ادا با روان بور عذیب ډیر زیات تنگو چې ورته کم کم زین خلق راضی ابیا بغیر دې په محلو باندې ناغي تبيوي چې ستاسو دا واړه شیخانو تزي ستاسو جمعات نشته ستاسو استاد نشته هی زورونه به واتور نو چې دی به یو تان ځان تر واړو کنه پډیرو پیسو پډیرو خوراکونو د چرګانو پاډوکو نو نو بیا به لوی کولا پلانې زوم مرګر شکه دا چل شورو ها منګه چې قران کې مونږه آیات لیدنو پریشانی هم ختم شو دا خودی در مسالله خټه کې دا خودی اصل لګي آی الا من وسوال الجحیم جهنم یان دی ری چې څوک جهنم ته ځي نه هغه دی مرګ راشي هغه سره نو مولیکو نلهوی نیه تاسو او تاسو هغه له چې تاسو عبادت کوئ نیه تاسو گمراه کوونکی په الله باندې هیڅ لرم الا من هو سوال الجحیم مگر هغه څوک چې جهنم ته داخليږي چې کوم سره توکلږي چې د جهنم ته ځم نو تاسو له درشي نو مولیکي استاسو په نمبر یو شي استاسو په دنیا کې ډېر لوی کاروبار حاصل شي د استاسو دین دی نو جنات حال ذکر شو الله رب العزت د ملائکو عجز بیانې وما منا الا له مقام معلوم ملائک خداوي چې نشته زمونږ نه یو تن مگر داغه د پارا مقام دی معلوم چې داغه نن مخکې کې دی شی او نرستو کې دی شی مفسرین ذکر کوي چې نبی علیہ السلام معراج ته تلو جبرئیل سره یو ځای کې چې نه جبرئیل وی پاتې شو نبی علیہ السلام ورته وکړه چې ولې مرګرتیا هغه زما دا سیټ ته بس مال الله دا مقرر کړی زه دین خپل نشم تلې هغه ولې خپل سیټ مقرر کړی الا مقام معلوم حدیث کې راځي دا ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام یو ځل مونږ ته وی چې انی ارا ما لا ترون زوینم هغه سوچ تاسو یې نوینه واسمعوا ما لا تسمعون او اورم هغه سوچ تاسو یې نه اوره اتاتس سماو تاسو خو نه خبر کړه چې د اسمان سمر پر یاد وکړو تکا تیغمونو خادو کې خلق ډیر شینو پکټ کې کله لست نه کینی نو هغه دومره فریاد شروع کی خلق یې لکه کوسیته نه ماتوي وي دا چولونه आवाजونه شروع کی کنه دغه سه اسمان وی فریاد وکړه اتات السماو ولي وحق لها ان تائتا او ګناه ته نشته که فریاد کوي ما فيها موضع اربع اصابع د سلورو ګوتو ځای پکې خالی نشتم الا وعليه ملک مگر ملائک دے پس سجدہ پروت تھے پروکو دے پا قیام دے وما مننا الا له مقام معلوم کبھی الفرد دے دے نا سوک لارو او غوی چیز آسمان کی منز کم نکم دے بکی سلورو گو تو دے کی منز کی گی اخو ٹول گانڈل دے ٹول ڈک دی دا سن ادا بتر قیامت پوری دا سیخا دا دید پارا اللہ وی چې که تاسو نه کوئ نو مکوئ کنه زما په تاسو باندې پوره نیمګړی خونیشته اسمانونه ډک دي ټول په سجود او په قیام دي اما منا الا له مقام معلوم اریو د خپل جان نماز نه چې دا زما ځای دی دا زما د مانزه ځای دی بل پې نشي ودره دی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ او ملائکوی مونگا خو دا اللہ پا عبادت کی صفو نا جوڑ کلی دی سنگا صفو نا جوڑ کلی ویلا کتا سوچ پا جماعتنو کی صفو نا جوڑ کلی دی استاسو آگئی کی بلا پر اخراشی ادا غیب آگئی کی نرازی اغه ډیر مضبوط صفونه جوړ کړی ځکه نبی علیہ السلام بار بار داوی دمانځ په وخت کې چې اقیمو صفوبکم اے صفونه سیده کې سیده کې سو صفوبکم صفونه برابر کې برابر کې سد الخلل فرجی پکې بند کې بند کې یو بل سره جخت درېږي تراسو یو بل سره جخت شي چې خلل پکې نه غوري شیطان بیا نه نوځي په دې کې او بیا وی چې مونږه هو په دې باندې نور امتون غوريو هغه دې خبرې وکړي چې زمونږ صفونه د ملائکه د صفونو په شان تدي او زمکه زمونږ د پاره ټول جمعات ته او خاورې زمونږ د پاره داسې دی لکه او به کو بنی نو خورشت کنه نو ملائکه یې سره دا تاسو خبرې کوي څوک یې دا الله لونه دی څوک یې په مصیبت اخته مونږ اوس د الله په عبادت کې صفونه جوړ کړی دي د زین نه شو خو زه دې اتا سمونږ پورې دا خبرې جوړاوې ځان له عمل نامې توراوې ان له نحن صافونا مونږ د الله په مخ کې داسې عاجز یو خبرې نشو کوله یقینا مونږ د الله په عبادت کې صفونه جوړون کیو وان له نحن المسبحون او یقینا مونږ خاص مونږ د الله تسبیح وایو الله پاک ګنو واحد لا شريك يغنو زمونږه وی عقیده د توحید ده کنه مونږه هغه وخت کې ویلو چې لا آدم علی السلام نو پیدا شوه مونږه ویلو الله تعالی ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله مونږه هوستا په عبادت کې پرخ نه دراوسته زمونږ نس کمزوري وشو چته زه خلیفہ پیدا کوما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مونږ خو ستاسو تسبیح وایو ستاسو صفاتونه د خلقو د صفاتونو نه جدا غنو ونقدس لك او ستاسو ذات پاک غنو چې ستاسو ذات ډیر پاک دی د هر عیب نه د هر نقصان نو ګور د ملائکو عجز تا اغیسوي او دیسوي څومره فرق دی دا قرآن رد کئی کل کل باب جوڑ کی چی دا رد دے پا مشرکین بالملائکہ چی کم خلق دا ملائکو عبادت کاؤ کنا کل مشرکین بالجن چی دا پیریانو عبادت یہ کاؤ دا قرآن کیوں گورا کنا بل کتاب کے خوگوردہ نشتا بل کتاب کے خونہ دا مشرکین بالکواکی و بالجن نم نشتا انتبہ کم دے دا قرآن دا چی اللہ دا دید پار نازل کردے پل وحدانیت ثابتی او دا غیر پارا دیر طریقی دی نیو طریقہ پا گدا دا چرت کئی دا مشرکین پا معبودانو دا غیر معبودان خو بیشمار دی کنخا ملائکم پاکشتاو جناتم پاکشتاو انسانانم پاکشتاو نور او سپوکمیم پاکشتا دی دا صرف دا قرآن مسئلہ دا خوا او دا سور سوافات موضوع سوا چې په الله څوک زور اور نشتا شفیع قهری راشم الله کوئی نحن الصافون ونحن المسبحون مون په خپل دا وایو چې الله سره څوک شفاعت قهر نشي کوله نو مونږ به سره څنګه خبرو کو دا رضو کو په دې باندې چې شفیع قهر هیڅوک نشي کېده اگر که ملائک وي دا غي بیان واور کنه ها واخر دعوانا